کل اس کی معرفت ہوئی کہ ہمارے سلف ایسے تھے, یہ اخلاق رکھتے تھے, یہ معاملات رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی نشاندہی فرمائی ہے خود کہ ہمارے خاص بندوں کے یہ صفات ہیں, یہ اخلاق ہیں, یہ معاملات ہیں. پوری طریقے سے اللہ نے بیان فرما دیا, اللہ جل شاہ نے بیان فرما دیا. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کا بھی معمول یہی تھا, جیسے انہوں نے کہا ہے اوپر حضرت دودھوں کو پہ جاتے تھے, بڑھتے ہی جاتے تھے. اس کا صحیح یعنی پورے مکمل طریقے سے ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے, خود علی میں نے لکھا ہے, بڑھتے جاتے تھے. یہ ذوق تھا قرآن ماشاء اللہ. یہ بنا پر رات خیال ہوا کہ اسی کے کا ترجمہ سنا دوں, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے کیا کیا صفات بیان فرمائے ہیں, کیا کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہ تجویز ہو سکتی نہ تشخیص ہو سکتی. اس بنا پر اس کو میں نے سنانا چاہا ہے, اسے ترجمہ کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صفات بید اخلاق اور یہ سیرت اختیار کرنے کی توفیق بخشے. سرخی یہ کام کیا ہے, مدح عباد رحمان, جو اللہ کے بندے ہیں ان کی تعریف, وذکر شمائل اہل ایمان و عرفان, اہل ایمان و عرفان کے کیا خصال ہیں اور عباد الرحمان کی کیا تعریف ہے. پورا پیار سرخی بیان کیا, سرخی نہایت اہم. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف اور ایمان اور معرفت والوں کے شمائل کا ذکر ہے. مہینوں میں نے شمائل سنا ہے, دن رات کئی سال سے گزر ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. مہینوں میں نے شمائل کتاب لکھ رہے ہیں سیرت کی, لیکن وہاں کے آپ لوگ جانتے ہوں کہ وہ قاری صاحب تھے, قاری وہ لے آ کے کتاب دیے تھے 20 سال پہلے, اور اسی وجہ سے ہم لگے ہیں اس میں, اسی وجہ سے لگے ہیں. اور اب تک پوری نہیں ہو سکی وہ کتاب, اسی ملک پہ مولانا بھی لگے ہیں, دیوبند بھی لگا ہے, افریقہ بھی لگا ہے, لیکن پوری نہیں ہو رہی. ایسی کتاب ہے مولانا, خود عرب علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کتاب سیرت پر اب تک لکھی نہیں گئی. تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کا ترجمہ کروں, شروع کیا, ہمارے بہت سے دوست بھی ہوئے, اب شاید مکمل ہو کے آ گئے. اللہ تعالیٰ میں ہوں میرے شمائل, جو حضور کے جو شمائل و اخلاق ہیں اس کا ایک ٹکڑا سر چشمہ ہے, وہی میں چشمے ہی کہتے ہیں, اس کا ایک چشمہ ہے. وہ تو باہر سمندر, حضور کے اخلاق ان کے شمائل تو ایک سمندر بے کنار, اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں ان کی تعداد تھوڑا سا ہم نے لکھا. تو انشاءاللہ شاء اللہ آئے گی, دعا کیجیے گی. کتنے وہ لوگ لگے تھے اللہ تعالی بہرحال. رب گزشتہ آیات میں رحمان سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا, گزشتہ آیات میں رحمان یعنی اللہ تعالی سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا. اب آئندہ آیات میں عباد رحمان یعنی رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے, جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ رحمان کے مندے رحمان کی رحمتوں کا اور اس کی نعمتوں کا عملی طور پر کس طرح اور کس صورت میں شکر ادا کرتے ہیں. مقصود یہ بتلانا ہے کہ رحمان کے مندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے رحمان کی رحمتوں کا اور اس کی نعمتوں کا عملی طور پر کس طرح اور کس صورت میں شکر ادا کرتے ہیں. لہذا جو شخص رحمان کے آثار رحمت و نعمت کے تشکر کا ارادہ کرے اور رحمان کے آثار قدرت و اجاد سراد میں تفکر اور تدبر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے وہ رحمان کے شکر گزار بندوں کے نقش قدم پر چلے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے خصال، ان کے اوصاف، ان کے شمائل ان کو اختیار کرے. ہزار کتاب ایک طرف، چاہے اخلاق سلف ہو یا اخبار سلف ہو، یہ ایک طرف قرآن ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا بیان کر رہا ہے. کل ہم لوگ کے یہ اپنے بزرگوں کی صفات معلوم ہوئی کہ وہ ایسا کرتے تھے ایسا کرتے تھے، کتنے متاثر. اللہ خود بتلاتا ہے کہ ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں. اب اس سے بڑھ کے کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ جو رحمان کے آثار رحمت اور نعمت کے تشکر کا ارادہ کرے اور رحمان کے آثار قدرت و عجائب صلات میں تفکر اور تدبر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رحمان کا شکر گزار بندوں کے نقش و قدم پر چلے. تو ملے گا کتنے لوگ مچھائے کرے صاحب آئے تھے، ایسے حالات بیان کیے، مجھے اسی کا اثر تھا، اسی بیان نہیں کر رہا. کہاں ہم لوگ ہیں؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ہم نیکوں میں سمجھے بھی جا رہے ہیں اور خود بھی ہم نیکوں میں اپنے کو سمجھتے ہیں، یہ حالات بالکل اس کے برعکس، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس سے اور اس سے. اور اگر بر بنا غفلت اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رحمان کے شکر گزار بندوں کے نقش قدم پر چلے. اور اگر بر بنا غفلت اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کرے. رحمان اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اخیر میں عباد رحمان کی درجات رفیہ اور منازل عالیہ کا ذکر کیا ہے اور بتلا دیا کہ جو رحمان سے نفرت کرے تو خدا اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے. تم اگر اچھے اخلاق اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب سے مشرف فرمائے گا، اور نہیں تو جہنم تیار بھیج دیا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں. سب سے بے جا بارگاہ رحمان میں تقرب اور خصوصیت کا دار مدار محض ابدیت پر ہے، تکبر پر نہیں ہے. جتنے ابدیت اختیار کرو گے، عاجزی اختیار کرو گے، اللہ کے سامنے اتنا جھکو گے، خلق خدا کے ساتھ جو تعلیمات ہے اس کو برتو گے، تب تو سب کچھ ہے، کوئی درجہ تمہارا نہیں. یا اللہ اتنی کن تو ترابا کافی کہیں گے جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی کر دیں گے تو کافی کہیں گے یا اللہ تھی، کہا کہ ہم بھی مٹی کر لیے آتے، یعنی ہم تو دوزخ میں جائیں گے، یہ تو جانور ہیں، مٹی کر لیے ختم. یا اللہ تنی کن تو ترابا. حضرت شاہ ولی اللہ محدی دہلوی فرماتے ہیں، بہت اچھا لکھا ہے، مختصر کرتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے خاص خاطر خاص بندے وہ ہیں جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں. مختصر نے پہلی صفت یہ ہے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی بغیر تکبر اور سرکشی کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تواضع کے ساتھ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کے متعلق آتا ہے کہ جھک کے ساتھ چلتے تھے، جیسے اوپر سے نیچے آدمی جھکتا ہے، اسی طرح حضور چال میں بھی متواضعانہ چال چلتے تھے. جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی بغیر تکبر اور سرکشی کے چلتے ہیں، تواضع ان پر ایسی غالب ہے کہ ان کی چال سے تواضع عاجزی نظر آتی ہے. یہ چال ہی زمان میں ہوتا ہے متواضع شخص، اکڑ کے نہیں چلتے. وضو و پندار کی چال اور کسی کی ہوتی ہے اور تواضع کی چال اور ہوتی ہے. زمین پر آہستہ قدم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ سست رفتاری سے چلتے ہیں، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ متکبرانہ چال سے نہ چلے، اگرچہ تیز رفتاری سے چلے, تیز رفتاری سے چلے لیکن توازن کے ساتھ, کے ساتھ کے ساتھ. کیا یہ چیز قرآن میں ہے تو ہم لوگوں کو بھی عمل کرنے کی بات ہے. میں نے ماں محمد عمر صاحب کئی مرتبہ واقعہ سنا ہے. یہ ایک جوان تھا, وہ اکڑ کے چل رہا تھا, ایک بزرگ کا یہ بیٹا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی بار سنا میں نے ماں محمد عمر صاحب کو, اے بیٹا یہ چال اللہ کو پسند نہیں. کیا تم جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میں جانتا ہوں کیا ہو؟ تعارف کرایا, وہ تھا بادشاہ شاہزادہ تھا. کہا ایک لطفے ناپاک سے تو پیدا ہوئے ہو اور اتنی غلاظت تمہارے پیٹ میں ہے اور یہ تمہارے اندر سے بتاؤ, کس سے بڑھ کے تمہارا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے نے پوری پوری بات کر دی اور مر کر کے خاک ہو جاؤ گے. یہ ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی کہا انہوں نے. اول تمہاری یہ ہے, درمیانی یہ کہ پاخانہ لیے پھر رہے ہو, اور آخری تمہارا کیا نتیجہ, مرو گے اور مل جاؤ گے خاک میں. حضرت عمر نے ایک جوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے. فرمایا ارے تو کیا بیمار ہے؟ اس سے مطلب نہیں کہ دھیرے دھیرے چلے, مطلب یہ کہ بالکل مریض بن گئی ہے. لوگ چلو لیکن تکبر کی چال نہ چلو. ارے تو کیا بیمار ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے امیر مومنین, نہیں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درہ اٹھایا. آپ رضی اللہ, یہ حضرت عمر نے اوپر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ کنواں سے چلو. جیسا کہ آج کا آج پرستوں کا طریقہ ہے, اظہار نزاکت کے لیے آہستہ آہستہ چلتے ہیں, وہ اس طرح چل رہا تھا. معلوم ہوا پہلی صفت یہ ہے, کیونکہ چال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ متوازے ہیں, مشکل ہو جا رہے ہیں, تکبر نہیں ہے. اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ بڑے سلیم التبع حلیم التبع ہے. ان کا طریقہ ہے کہ جب نادان لوگ اس سے کوئی جہالت اور نادانی کی بات کرتے ہیں, جنہیں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہو, تو یہ لوگ صاحب سلامت یہ لوگ صاحب سلامت کر کے ان سے رخصت ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی نادان ان سے ناشائستہ بات کہے تو اس کے جواب میں نرم اور ملائم بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. دوسری صفت یہ, چال بھی متوازنہ اور بات بھی متوازنہ, اس سے لڑتے نہیں بلکہ بات کو مختصر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اور ان سے منہ ہی نہیں رکھتے تاکہ جھگڑے کی نوبت آئے. مطلب یہ کہ اگر کوئی نادان ان سے الجھنا چاہے تو وہ پہلو بجا کر نکل جاتے ہیں. دوسری صفت ہے کسی مومنین کی, عباد الرحمان کی, رحمان کے جو بندے ان کے. پہلی بات یہ کہ چال ڈھال میں بھی متوازنہ, لوگوں سے معاملات میں بھی کیا شریفانہ. تیسری صفت اور عباد الرحمان کا, دن تو اس طرح گزرا اور رات میں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے سجدہ اور قیام کے حالت میں رات گزارتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے, نماز میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی سرسجود برسجود ہوتے ہیں. تین صفت ہو گئی, دن ایسے گزرا رات. اور ایک صفت ان کی یہ بیان کی کہ باوجود شب بیداری کو ان پر خوف خداوندی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے, وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دیجیے. دن بھی اچھا رات بھی اچھی, لیکن اس کے باوجود ہم ایک بزرگ نہیں سمجھتے, نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا لے, یہی بڑی بات ہے سب کے لیے. مولانا یہ تعلیمات سب کے لیے ہے, چاہے مدرسے کا ہو, چاہے خانقاہ کا ہو, چاہے بازار کا, سب کے لیے تعلیمات. سب کو یہ صفات پیدا کرنے ہیں, اور تصور میں یہی تصف کیا جاتا ہے, بتلایا تو یہی جاتا ہے, ہر جگہ بتلایا جاتا ہے, لیکن عملی اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. باوجود شب بیداری کے ان پر خوف خداوندی اس قدر قاری رہتا ہے, وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دیجیے. بے شک عذاب جہنم دائم اور لازم ہے. اللہ اللہم اجرنا من النار. مگر بات سات مرتبہ پڑھنا اللہم اجر کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سات مرتبہ بڑی فضیلت ہے. سات مرتبہ مگر بات پڑھے اللہم اجرنا من النار, جہنم سے اللہ بچائیے. یہ دعا خاص طور سے مغربی بات پڑھنے کی ہے نا. اللہ بھائی جب یاد آتا ہے میں پڑھتا ہوں اللہ, نہیں بعد میں کام میں بھول بھی جاتا ہے. لیکن نہیں مغربی جماعت کے بعد ہی پڑھ لو, بات تو نہیں سن لو. جو دعائیں کرتے ہیں مغربی بات اسی بیچ کو بھی پڑھ لیا کرتی. اللہم اجرنا من النار, یا اللہ جہنم سے ہم کو بچائیے. جب جہنم سے ہم پناہ مانگے تو جہنم ہم سے پناہ مانگے کہ اللہ اسی آدمی کو نہ لے آئیے ہمیں. بے شک عذاب جہنم دائم اور لازم ہے, اس سے خلاصی ممکن نہیں ہے. جس طرح قرض خواہ قرض دار کو چمٹ جاتا ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے, اسے دوزخ عذاب گناہ گاروں کو چمٹ جائے گا, گویا اس کے وہ مقروض ہے. جیسے قرض خواہ چمٹ جاتا ہے یہ جانتا نہیں چھوڑے گا. یہ ہمارے سے ایمان, سب سے پہلے ایمان تو جنت اور دوزخ ہی کا ہے. کسی کا بھی انکار ہے, بہت سے لوگ اس کی وجہ سے انکار ہے. کہاں جنت, سب کیا ہے؟ موہوم چیزیں ہیں. علماء والے لکھ دیے موہوم نہیں, سب موجود ہیں. جہنم بھی موجود ہے, الجنت و النار مخلوقتان, شرکات میں ہے سر موجود اطان مخلوقتان, مخلوق ہے پیدا ہے, یہ نہیں کہ موہوم ہے. وہ پیدا ہے, جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے. اب آپ نہ دیکھنا ہی پڑے. کسی نے کہا کتاب میں دیکھا ابھی جی, کسی نے کہا ہم نے اللہ کو جیسے اسے بنایا تھا نمرود نے, یہاں مان نے کہا کہ ہم نے بہت اوپر چڑھ کے دیکھا خدا کا کہیں وجود نہیں ہے نا. کہا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ بیوقوف اٹھا تھا روس کا, اس کا کہا ہم بہت دور تک گئے کہیں خدا کا وجود نہیں. کہا اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس سے کیا مراد ہے, کتنا اوپر تم گئے ہو گئے ہوائی جہاز سے, وہ بھی کوٹھی بنوائے تھا گیا تھا, کہا خدا کا موجود نہیں. کہا اس زمانے میں یہ بیوقوف, یہ روس کا وہ ہے, کہا بیوقوف اٹھا تھا یہ کہا اس نے. اتنی بات اس کو سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جہاز کے بارے گویا اس کے مقبول نیز وہ دو دخ بلا شبہ بری قرار گاہ اور بری قیام گاہ. وہ کہہ رہا اللہ بتا جو ہر قسم کی مصیبت ہر قسم کی ذلت کا مقصد ہے, اس سے برا ٹھکانا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. دوزخ گناہگاروں کے چند روزہ قرار گاہ ہے اور کافروں کے لیے دائمی قیام گاہ ہے. جو مومن ہیں گناہگار ہیں ان کو بھی اللہ ڈالے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہمارے حضرت بہت ڈرتے یا اللہ دوزخ کیسے ہم سہار کریں گے, اس وجہ سے دوزخ سے ہم کو بچائیے. جنت میں کیسی ہی جگہ ہو چوری جو سب سے ادرات میں چاہے ادرات سے اندر وہاں ہم کو جگہ نہیں, بات آ نہیں. روتے تھے ہائی صاحب, روتے تھے جہنم سے. حسن بصری کا غالباً ہے بہت مشہور بزرگ ہیں, چلا کے لوگ کہتے ہیں سنگلی, اور کہتے تھے اے شخص جب تو اس چلا کے سوزش کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی سوزش کیسے برداشت کرے گا. یہ واز جہنم اور جنت کا واز اللہ خود کرتا ہے. کہتے ہیں دوزخ گنہگاروں کے لیے چند روزہ قرار گاہ ہے اور کافروں کے لیے دائمی قیام گاہ ہے. مطلب یہ کہ ان عباد الرحمان پر خدا کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. عباد الرحمان کی صفات میں سے ہے, ان کو نہ اپنے اوپر وسوخ ہے ناب ہے بلکہ کیا ہے نیاب، غلبہ نیاب ہے ان پر، غلبہ عجز و نیاب ہے ناب کیا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں جو وہاں تک ہی جہنم کا خیال ہی نہیں، وہ تکبر، وہ انانیت، وہ دعوت کر مجھے بہت پسند ہے اللہ، اللہ جہنم رکھو، جنت کا شوق جہنم رکھو، میں نے بہت بیان کیا ہوں حجت اللہ البارگاہ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں زیادہ جنت کی آیتیں نازل ہوئیں اور جہنم کی آیتیں نازل ہوئیں، تاکہ جنت کی آیتوں کو سن کر کے اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے، اور جہنم کی آیتوں سے جنہیں عذاب ہے اس لیے نازل کیا اللہ تعالی نے، تاکہ دوزخ کے خوف سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے، قرآن ہمیشہ ناف کے بجائے غلبہ نیاز ہے، پانچ کیا ہے، اور نعمت مال کے استعمال میں، نعمت مال کے استعمال میں عباد الرحمان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ بیجا خرچ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، یہ بھی صفت اعتدال، اس میں بھی اعتدال، یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ ہو گیا جو چاہے کرے، میں نے دیکھا مارا یاد میں ہے کہ صابر و شاکر وہی شخص ہو سکتا ہے جو صحیح طریقے سے مال کو حاصل کرے اور صحیح طریقے میں خرچ کرے، یوں ہے صابر و شاکر، آپ آزاد نہیں ہیں، جیسے مال کے حاصل کرنے میں آپ آزاد نہیں ہیں، مال کے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، آپ کو تابع رہنا پڑے گا شریعت کے، یہ چیزیں ہیں بھائی صاحب، مالداروں کو بھی سمجھنا چاہیے، غریبوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مولویوں کو سمجھنا چاہیے، خانقاہیوں کو سمجھنا چاہیے، تبلیغیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہے کہ سب کو، کوئی بری نہیں ہے، سب کو یہ قرآن سب پر کیا ہے حاکم ہے، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، اگر یہ صفات ہیں تو سمجھو کہ عباد الرحمان ہو، مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جہنم کے پل بن جائے گا، اتنا دعویٰ ہے مجھ سے اللہ تعالی، اتنا دعویٰ، کیا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت امام محمد علی صاحب کے بعد بھی بیان کرتا ہوں، کوئی پوچھتا حضرت مزاج کیسا ہے، جو بانی نظرہ ہے کیا پوچھتے ہو، جب جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا تبھی میں سمجھوں گا میرا مزاج ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا ہے، مولانا محمد علی موگی بہت سناتے تھے حضرت، ان کا خرچ اسراف و بخل کے درمیان ہے، نہ اسراف ہے نہ بخل ہے، جہاں ضرورت ہوئی خرچ کی وہاں خرچ کیا، جہاں رکنے ہوا رک گئے، اب نہیں بس، ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کتنی ضرورت ہے، اسراف، شادی بیاہ مجھے میں کھانے کے بارے میں کہتا ہوں، اتنا تیل کیا ہے، ضرورت ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، تنگی دیکھ چکے ہیں، اس وجہ سے اسراف سے دل دکھتا ہے، کیوں جانے ہوتا ہے تیل، اتنا روگا دکھلانے کے لیے بہت بڑے آدمی، کھانے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، پہننے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف تو اسراف ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تک تمہارے کپڑے پیمندار نہ ہو جائے نہ اتارا کرو، حضرت عائشہ کتنی نازو نازنین، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری، کہ انہوں نے یہ فرمایا، اے عائشہ، دوسرے موقع کہا حضرت عائشہ نے کچھ اچھا لباس پہنے، یا رسول اللہ کیا یہ ایسا کپڑا پہن کر کے کیا تکبر ہوگا، کیا نہیں، تکبر اپنے غیروں کو ذلیل سمجھنا تکبر ہے، اگر کوئی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرتی ہے تکبر نہیں، کتنی تعلیم مدلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت وسطن، نبی بھی ہمارا بالکل متوسط، یعنی کہ جدھر گئے بیٹھے گئے بس یہی سب کچھ ہے، اعمال میں بھی وہ سب یہی سب کچھ نہیں ہے. کسی رات میں تاجدی پڑھ یہی نہیں ہے. تمہارے بال بچوں کا بھی حق ہے, کماؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شاخ وقت بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب کوہاری لے کر کے جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے. کسی نے کہا یار سنا یہ بڑا دنیا دار ہے, ہم لوگ تو مطلب کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں, یہ بہت دنیا دار ہے. کہا کیوں کہتے ہیں ایسی بات, تم نفل ادا کر رہے ہیں, وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, یہ نہیں کہ جو پیر مڑی نے کر دیا وہی ٹھیک ہے. ہر حضور کے یہاں کوئی مقربین ہوتے ہیں چاپلوس, میں تو رہا ہوں نا, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں آتا. حضرت بیان کرتے تھے کہ ہر بزرگ کے ایسے چاپلوس لوگ رہتے ہیں جو اس کو خود بگاڑا کرتے ہیں, اس کے غلط اس کی رہبری کرتے رہتے ہیں, اس کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے, پیروں کو بھی. تمہارے پاس کون لوگ ہیں؟ چاپلوس تو نہیں ہیں, لوگوں کے معاملات تو نہیں بگاڑ رہے ہیں. بردر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ کو تم لوگ ایسی حالت میں باہر آنے دو جبکہ منشرح القلم ہوں میں, کل میں انہیں کی ان سے انقبال نکلے تو فرق ہو جائے گا. بالے اسی میں رہتے ہیں کہ بدلہ کیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. ہر بزرگ کہہ رہے تھے, ہر بزرگ کہہ رہے تھے. حضرت تھانوی گئے مکر گئے, اچھا بھائی تم چلے جاؤ, اب وطن میں جاؤ. خود ہمارے حضرت سے ماں تھانوی نے کہا کہ وسیع اللہ اب تم اپنے وطن میں جاؤ, وہاں کام کرو, یہاں اب نہ رہو. کچھ لوگ رہتے ہیں ہر جگہ رہتے ہیں, لیکن کیا ہے, بال بدھو ایسے تھے کہ ان کے مرید نماز تک چھوڑ دیا. کسی نے کہا بھائی تم اتنے بڑے بدھو کیا رہے, نماز کے لیے چھوڑ دیا؟ کہا ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے رہے نہیں. جب اللہ کے لیے بدھو کا کیا قصور, اس کا قصور ہے کہ اس نے نیت ہی صحیح نہیں کیا, تو اللہ نے اس کو معروف کر دیا. بہت یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جتنا آدمی جھکے گا, سچائی جتنا اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معلوم نہیں کرے گا. اور پہلے ہی سے سچائی اگر نہیں ہے تو جیسے گئے تھے ویسے نکل آئے گا, جیسے داخل ہوا ویسے ہی نکلا, کوئی فرق نہیں ہوتا اصلاح نیت سے جب جائے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ سے دفعہ حضرت نے فرمائی فلاں آدمی ایسے دن تک بزرگ کہہ رہا, اس کا یہ حال ہے. فرمایا رہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ بول نقل کرتے تھے. حضرت تھانی کا رہنے سے کیا ہوتا ہے, اس لاکی نیت سے رہے گا تو فائدہ ہوگا نہ نہیں ہوگا, رہنے سے کیا ہوتا ہے. یہ حضرت تھانوی کا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حضرت تھانوی سے کہ فلاں آدمی اتنا دن تک بدو کہہ رہا ہے, اس کا کیا رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے اخلاص سے رہے گا تب نہیں اصلاح ہوگی. جو اخلاص سے رہ ہی نہیں, پاشہ میں ہے, جیسے داخل ہوا تو ویسے ہی نکلے. کفر کے ساتھ حضور کی مجلس میں گیا تو کفری کے ساتھ نکلے گا, ایمان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو نیت سے گئے ہی نہیں ایمان کے لیے. کتنے منافقین مہین نبی میں بیٹھتے تھے, سنتے تھے اور حضور کو اچھی مرکی کرتے تھے, چڑھاتے تھے. اس کی ذمہ داری اصلاح تو ہمیشہ اخلاص سے ہوگی. جب نیت کرو گے تبھی اللہ دے گا, تم نیت بھی نہیں کرو. انلزمکم موہا وانتم لا کارہون, جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ تم کو دے گا؟ کبھی نہیں دے گا, طلب پر دیتا ہے خدا. منافقین کبھی ایمان کے لیے گئے نہیں, اس وجہ سے منافق ہی رہ گئے. پھر درکل اصل میں نہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے, جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے, مسجد نبوی میں رہتے تھے, وہ پھر درکل اصل میں نہ جہنم میں جائیں گے. پھر درکل اصل میں جہنم کے نچلے طبقے میں منافقین حضور کی مجلس میں تھے, وہی سنتے تھے, قرآن سنتے تھے, لیکن چونکہ دل میں ارادہ نہیں کیا, نفاقی میں رہے اور جہنم میں پہنچ. پھر درکل اصل میں جہنم کے نچلے طبقے میں لوگ جائیں گے. اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. یہ قرآن ہے, اب بھی ہے. اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں, اور اصطلاح شرع میں حدود شریعت کے تجاوز کرنے کے ہیں. اسراف حدود شریعت سے تیار کرنا, یہ اسراف ہے. بزرگ خرچی کہ جس جگہ شریعت نے خرچ کرنے کی ممانعت کی ہے وہاں خرچ کرنا, یہ جس جگہ شریعت نے خرچ کرنے کی ممانعت کی ہے وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے. مثلا گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اور تنگی اور کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے حقوق واجبہ ادا کرے زکاوی نہ ادا کرے, یہ مقصد ہے. اور شریعت نے ان دونوں باتوں کو یعنی اسراف اور بخل کو ممنوع کرا دیا ہے. جیسے بخل منع اسراف منع, جیسے اسراف منع ویسے بخل بھی منع, دونوں کے درمیان امتن وسطن, ہماری پوری امت امت وسط درمیانی ہے, نہ اسراف میں جاتی ہے نہ بخل میں جاتی ہے, درمیان میں ایک سڑک ہے, کل صراط ہے اسی پر چلتی ہے. یہ شریعت محمدی ہے. جیسے دوسری اشارہ ولا تجال ید کئی بغلو ولا تفسطا کل البسط. مسند احمد میں ابو الدرداء سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فقہ الرجل قرضہ فی معیشتہ. آدمی کے فقہ کی بات علامت یہ ہے کہ اپنی معیشت میں توسط و اعتدال کو ملحوظ رکھے, اپنی معیشت میں توسط و اعتدال کو ملحوظ رکھنا آدمی کی دانائی ہے. یہ پہلے کہ امین فقہی رجل ہے, رجل کی عقل مندی سے یہ بات ہے کہ اعتدال رکھے, سمجھے کہ یہاں ہم کو خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لیے حدیث نہیں سنا ہوگا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من فقہی رجل قصدہ فی معیشتہ, اپنے معیشت میں میان روی کو اختیار کرنا, یہ حضور کے فرما رہے ہیں, یہ عقل مندی کی بات ہے. یہ یہاں موقع بے موقع خرید کیا چلیے. مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آل من تصدا. یہ نہیں ہے, سب حدیث ہے, ہمیں ہم لوگ پڑھے سب سوچ پڑھیں گے, ہماری بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت کا ایک معمول تھا سناتے تھے, یہ تو کتاب رہی بھی نہیں ہوئی حضرت کے بارے میں. مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آل من تصدا, محتاج نہیں ہوا وہ شخص جس نے خرچ میں اعتدال کیا. معال یعنی فقیر نہیں ہوا, تنگ دست نہیں ہوا جو کہ میانہ روی اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معال من اقتصد, محتاج نہیں ہوا وہ شخص جس نے خرچ میں اعتدال اور میانہ روی کو محفوظ رکھا. جب ضرورت ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. میں تو مطلب مالداروں کے میں رہا ہوں, لیکن ان لوگوں کو میں کبھی اسراف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا کی آتے ہیں یہی کہ کتنا خرچ کرتے ہیں, یہی کہ لٹاتے چلے ہیں, بہت سمجھ بوجھ کے خرچ کرتے ہیں. بس جب ہم سے کہا بھی مطلب ہم لوگ محدود دے کر کے آتے ہیں, ہم سوچ سمجھ خرچ کرتے ہیں تاکہ چلتے ہوئے مانگنا نہ پڑے ہم کو. وہ سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, خوب خرچ کر دیتے ہیں اور جاتے ہیں اور قرض لے کے جاتے ہیں, وہ جاتی ہے تو بہت سمجھدار واقعی انفاق بھی سبھی اللہ بھی کرتے ہیں, لیکن اعتدال سب اعتدالی ان کا معاملہ رہتا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی پانچ صفتیں ذکر کی, اور یہ پانچوں صفتیں طاعتیں تھیں جن کو بجا طاعتیں, یہ طاعت ہے سب, یہ صفات کیا ہیں طاعت جن کو وہ بجا لاتے تھے. اب آئندہ آیت میں معاصی کا ذکر کرتے ہیں, یہ لوگ شرک اور معصیت سے بچتے ہیں. راجہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. دوسری ابھی تو یہ سوال تو اخلاق پہ, اب تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, یعنی شرک نہیں کرتے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں, اور توحید اخلاص سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. شرک سب سے بڑا گناہ اور توحید سب سے بڑی طاعت. واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. توحید اخلاص سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. غیر اللہ کو معبود ٹھہرانا قوت وہمیہ کا اثر ہے. غیر اللہ کو معبود ٹھہرانا قوت وہمیہ کا اثر ہے, اور قتل نہ قوت غضبیہ کا اثر ہے. وہ میں آ کر کے یہ پیپل بھی خدا ہے اور دریا بھی پیپل ہے اور گنگا مائی بھی ہیں, یہی سب کچھ کریں گے, یہ سب کا وہمی چیز ہے. سب بیوقوف ہوتے ہیں، عقل کہاں آتا ہے؟ کفر کے ساتھ عقل نہیں آ سکتی. ادھر حضرت نے بہت شرک پر بڑی بحث کیا کئی دن تک، تو یہ مولی یونس تھے، یہ بہت قابل آدمی ہیں، ہمارے ساتھی تھے، اس وقت تو وہیں ہیں، کڑی میں تھے، ابھی انتقال ہو گیا. تو مہینوں بحث ہوئی شرک پر حضرت، کہ اوکلائے مشرقین، حالانکہ بہت بڑے عالم نے اس کو استعمال کیا ہے، اوکلائے، حضرت نے بہت بڑے عالمی پر رد کیا کہ اوکلا کے ساتھ مشرقین ساتھ اوکلا کا لفظ جیب نہیں دیتا، حالانکہ بہت بڑے آدمی نے وہ استعمال کیا تھا. حضرت نے کہا کہ مشرقین اوکلا ہو ہی رہتے، اس سے بغیر بیوقوفی نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک کرے. تو مولی یونس سے حضرت پوچھا، مولی یونس تو سمجھے ایسی بات؟ کیا سمجھے؟ یہ بہت حضرت نے یہ بولتا تھا کوئی رہتا. مولی یونس کیا سمجھے؟ کہا یہ سمجھے کہ حضرت مشرق بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. کہا تم سمجھ گئے؟ بہت خوش ہو گئے. صرف ان کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مشرق سب بیوقوف. ادھر حضرت ٹہل رہے تھے، بہت ڈپٹی کلکٹر تھے، بہت اچھے، بہت ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے کہا، میں موجود تھا وہیں اوپر ٹہل رہے تھے، بہت تاکہ شاکر حضرت کمسٹروں میں بڑی خراب بڑی اچھائیاں بھی ہیں، بس خدا کو نہیں مانتے. کہا اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ فور جب خدا کو نہیں مانتے تو اچھائی کیا بیان کر رہے ہیں؟ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ کمیونسٹوں میں کوئی خرابی نہیں سوائے کے کہ خدا کو نہیں مانتے. تو کہا یہ خدا کو نہ ماننا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ سب پر ہی پانی پھینک دے گا، جتنی عقل مندی ان کی ہے سب پر، جو خدا ہی کو نہیں مانتا اس کی کیا عقل مندی. بہت اس معاملے میں بہت حضرت توحید. حضرت بہت بیمار ہو رہے تھے گورکھپور میں، اب تک کے واقعی کہیں حضرت کو نس نہیں ملتی تھی جس سے گلوکوز وغیرہ چڑھایا جاتا. ڈاکٹر لہری آیا اور اس نے کہیں، ہم تو سب رونا پینا سب حضرت کو سمجھ گئی ختم، گورکھپور کی بات ہے، کوئی امید ہی نہیں تھی. وہ آیا ماری نہیں کہا یہاں تھا، یہاں لگ گئی کوئی، بس لگتے ہی آپ کھول دیا نا گلوکوز. جب وہ آیا ہے تب حضرت اچھے ہو گئے. آیا کہا مولانا، اسے کہا مولانا ہم نے آپ کو بچا لیا. بس خبا میں اسے بچایا کہ اللہ نے بچایا مجھے، پھر اس کا کبھی علاج نہیں کیا. بولا جی اب تین بار بولا ہے، کہا کہ آپ لوگ علاج کیے، اب اس کا علاج مشی کہیے. ہم تو تھے کہا مولانا آپ کو ہم نے بچا لیا. بس محفوظ ہو گئے. کہا نہیں یہ مشیق ہے، مجھ کو اللہ ہے میرے بچایا، یہ کیا بچائے گا؟ یہ ہے شرک لظلم عظیم ہے، گئے شرک لظلم عظیم ہے. بڑا کہتے ہیں کہ اللہ کو معبود ٹھہرانا، یہ قوت اوہمی، یہ بھی لفظ کے سنا ہم نے کبھی نہیں، اللہ کو معبود ٹھہرانا نہیں، غیر اللہ بھائی، غیر اللہ کو معبود ٹھہرانا قوت وہمیہ کا اثر ہے، اور قتل ناحق کرنا یہ قوت غضبیہ کا اثر ہے، غصے میں آگے قتل کرتا ہے، اور زنا قوت شہویہ کا اثر ہے، جیسا کہ آئندہ آیت میں دونوں کا ذکر آیا ہے. اور یہ عباد الرحمان کی صفت ہے، وہ نہیں مار ڈالتے ہیں اس جان کو جس کے مارنے کو اللہ نے حرام کر دیا، ناحق قتل نہیں کرتے. جیسے مسلمان کی جان یا کافی زندگی، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے مطابق قتل کرتے ہیں. حق کے مطابق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قتل کی شریعتیں اجازت دی ہیں، اور وہ قتل حق ہے، جسے مرتد کو قتل کرنا، اور بطور قصاص کسی کو قتل کرنا، رہزنوں اور فطرہ پردادوں کو قتل کر دینا، پھانسی دینا، شادی شدہ زانی کا قتل کرنا اجازت، اور جہاد میں کافروں کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب قتل حق ہیں. بحق کے شرع اس کے قتل کرنے کا حکم ہے. یہ قتل معاشیت نہیں بلکہ عبادت ہے. بلا وجہ شرعی کسی کو مارنا یہ قتل نہ حق بلا وجہ. ایک اور آگے ہیں، اور عباد الرحمان کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. کسی کی عورت سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا بدترین گناہ ہے. اب آئندہ آیت میں ان افعال قبیحہ کے مرتکب کی سزا سنا رہے ہیں انشاءاللہ اگر موقع رہے تو کر سنائیں. یہ تو اعمال ہو گئے, اب اس کے بعد سزا بھی آ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اخلاق بد سے محفوظ رکھے. بزرگوں نے بھی بیان کیا ہے, خدا نے خود بیان کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور وہ اخلاق حمیدہ جس کو اللہ نے بیان فرمایا اور ان کو عباد الرحمان کی صفات بیان کیے ہیں, اللہ ہم سب کو عباد الرحمان میں داخل کرے اور ان کے صفات سے متصف و محسوس کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دائمہ عطا فرمائے اور تمام بد اخلاقیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بد اخلاقیاں بہت ہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان اخلاق کو اختیار کرنا آسان فرما دے. جبکہ حالات سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو کیا خواص کو بھی ان اخلاق کو اختیار کرنے کی فکر نہیں ہے. اللہ ہم سب کے اندر فکر پیدا کر دے, ہم سب لوگوں کو با اخلاق بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد سيد النبي صلى الله عليه وسلم.